شفق د عزم کی تا تر لیدل کزمال سر فرح روین توی دی کم پیغل پارمان کشو شہدہ چپ گولوشت مرغان مڑ دل چنار ونی تی